بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جيڪو نهایت مهربان باجارو آهي. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هي قرآن كريم الله تعالى جي طرفان نازل ڪيل آهي جيڪو غالب حكمت وارو آهي. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. بيشڪ اسان توهان ڏانهن قرآن كريم حق سان نازل فرمايو هو توهان خلوص سان الله تعالى جي عبادت ڪريو. الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. خبردار خالص عبادت فقط الله تعالى لا آهي. ۽ جيڪي ماڻهو الله تعالى کان سواءِ بيا بت مددگار بنائن تھا کافر چون تھا اسیں انہن بتن جی فقط ان لاءِ عبادت ڪريون ٿا ته اهي اسان کي الله ڏانهن ويجهو ڪن. بيشڪ الله تعالى ان جي وچ ۾ فيصلو فرمائيندو انهن ڳالهين بابت جن ۾ اهي اختلاف ڪندا هئا. بيشڪ الله تعالى ان شخص کي هدايت نٿو ڏي جيڪو ڪوڙو الله جي نعمت جو ناشڪر آهي. لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. ۽ جيڪڏهن الله تعالى بالفرض پنهنجي لاءِ اولاد چاهي ها ته پنهنجي مخلوق مان جيڪي چاهي ها انتخاب فرمائي ها. الله تعالى ان کان پاڪ آهي اهو واحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. ان آسمانا ان زمين کے حق سان پیدا فرمائے رات کے ڏينهن ۾ داخل ڪري ٿو ۽ ڏينهن کي رات ۾ داخل ڪري ٿو ۽ ان سج ۽ چنڊ کي مسخر يعني تابعدار بنايو. سڀئي هڪ مقرر وقت تائين هلي رهيا آهن. خبردار هو غالب بخشيندڙ آهي. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. الله تعالى توهان انسانن کي حضرت آدم ما پیدا فرمايو ان کان پوءِ ان ما سندس گھر واري پیدا ڪئي ۽ توهان لاءِ چوپائن ما اٺ قسم پیدا ڪيا. الله تعالى توهان کي توهان جي ماورن جي پيٽن ۾ مختلف ڪيفيتن کان پوءِ جن اونداين ۾ پيدا ڪيو. اهو توهان جو الله آهي جيڪو توهان جو خالق آهي. ان جي بادشاهي آهي ناهي ڪو معبود مگر اهو پوء توهان ڪيڏانهن ڦرو ٿا. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. جيڪڏهن توهان ناشڪري ڪندا پوءِ بيشڪ الله تعالى توهان کان بي نياز آهي ۽ الله تعالى پنهنجي ٻارن جي ناشڪري کان راضي نٿو ٿئي ۽ جيڪڏهن توهان شڪر گزار ٿيندا ته الله تعالى توهان کان راضي ٿئي ٿو ۽ ڪو به ڪنهن جو ٻار نٿو کڻي ان کان پوءِ توهان کي توهان جي رب ڏانهن موٽڻو پوندو پوءِ اهو توهان کي توهان جي عملن بابت ٻڌائيندو. بيشڪ اهو دلن جا راز چڱي طرح ڄاڻندڙ آهي. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار اي جي وقت انسان کي تا تکلیف پهچي ٿي ته پنهنجي رب کي عاجزي سان پڪاري ٿو ان کان پوءِ جڏهن الله تعالی ان کي پنهنجي طرفان نعمت عطا ڪري ٿو پوءِ انسان ان اڳي پڪار کي وساري ڇڏي ٿو ۽ اهو انسان الله تعالی جا شريك بنائي ٿو ان لاءِ ته صحيح راه تان گمراه ڪري رسول عربي توهان فرمايو ٿورو وقت تون پنهنجي کفر مان فائدو حاصل ڪر بے شک تون جهنمي آهين أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب شاء هو مؤمن جيڪو نمازي آهي ۽ اهو رات جي وقت ۾ سجدو ۽ قيام ڪندڙ يعني نماز پڙھندڙ آهي اهو آخرت کان ڊڄي ٿو ۽ رب جي رحمت ۾ اميدوار آهي رسول عربي توهان فرمايو ڇا اهو صاحب علم ۽ اهو جاهل ماڻهو پاڻ برابر ٿي سگھن ٿا يقينا نه فقط عقل مند ئي نصيحت وٺي سگھن ٿا قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وارض الله واسعه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب رسول عربي تمام فرمايو اي منجا مؤمن بندا تمام پنهنجي رب کان ڏجو جن ماڻ هن دنيا ۾ نيڪي ڪئي انن لاءِ آخرت ۾ به نيڪي آهي ۽ الله تعالى جي زمين يعني مدينه منوره وسيع آهي صبر ڪندڙن کي بے حساب اجر ڏنو ويندو قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين رسول عربي تمام فرمايو بيشڪ مون کي حڪم ڪيو ويو آهي آؤں خالص اللہ جی عبادت کریاں وامرت لان اكون اول المسلمين اے مکے حکم کیو ویو ہے آؤں سب کان پہریوں حکم تسلیم کندڑ ہو جا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم تمام فرمایو بالفرض ہوں پنجے رب جی نافرمانی کی بے شک مکے قیامت دے دین جو خوف ہے قل اللہ اعبد مخلصا له دینی تمام فرمایو آؤں خلوص دل سان اللہ تعالی جی عبادت کریاں تھو تعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامه الا ذلك هو الخسران المبین پوء تمام عبادت کریو اللہ کا سوائے جن جی تمام چاہیو تمام فرمایو بے شک نقصان کندڑ اوے مانو آہن جن پان کے ऐं पंहिंजे घर वारनि खे क़यामत जे ॾींहुं टोट में विधो ख़बरदार उहो ई साफ़ नुक़सान आहे فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون انن کافرن لاءِ انن جي مٿان ۽ انن جي هيٺان باه جا طبقا هوندا اها دوزخ آهي جنهن الله تعالى پنهنجي بانن کي ڊيڄاري ٿو اي منهنجا بانا پوء توهان مونکان ڏجو والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب ऐं जेके माण्हू बुतनि जी पूॼा खां बचिया ऐं अलाह ॾांहुं वरिया उन्हनि लाइ बिशारत आहे पोइ तव्हां उन्हनि माण्हुनि खे बिशारत ॾियो जेके क़ुरान करीम ॿुधनि था पोइ उनजे सुहिणनि हुकमनि जी ताबेदारी कनि था इहे उहे आहिनि जिन खे अलाह ताला हिदायत ॾिनी आहे ऐं इहे ई अक़ुल मंद आहिनि أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ छा जंहिं माण्हू ते अज़ाबी ॻाल्हि साबित थी चुकी आहे उहो ऐं निजात वारो पाण में बराबरि थियनि था यकीन न छा पोइ तव्हां हुनखे बाहि खां बचाए सघो था। لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد پر اوے مانو جيڪي پنهنجي رب کان ڊجن ٿا انن لاءِ بشت ۾ ماڙن جي مٿان ماڙيون آهن انن جي هيٺان نهرون وهن ٿيون الله تعالى پنهنجي ڪيل وعدي جي خلاف ورزي نٿو ڪري الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب شاتو اے مخاطب نہ ڏٺو ته بيشڪ الله تعالى آسمان مان پاڻي نازل ڪيو پوءِ ان مان زمين ۾ واهڙ وهائي ٿو ان کان پوءِ ان مان مختلف رنگن جون پوکون پيدا ڪري ٿو ان کان پوءِ ان کي سڪائي ٿو پوءِ توکي هي پوکون هيڏيون ڏسڻ ۾ ايندين آخر ۾ ان کي ٽڪرا ٽڪرا ڪري ٿو بيشڪ ان ۾ عقل مند لاءِ نصيحت آهي افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين الله تعالى جي شخص جي سينه کي اسلام لاءِ کشادو ڪيو آهي اهو پنهنجي رب جي طرفان نورانيت تي آهي اهو ويل آهي انن دلن لاءِ جيڪي الله جي ذڪر کان سخت آهن هي صاف گمراهي ۾ آهن الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد الله تعالى سب کان سونو کلام نازل فرمایو يعني هو مقدس کتاب جيڪو پاڻ ۾ ملي جلي ٿو ۽ ان جي تلاوت ڪئي وڃي ٿي ان جي پڙهڻ سان مومنن جا وار ڪنڊارجي وڃن ٿا ان کان پوءِ انن جون کلون ۽ انن جون دليون الله جي ذڪر ڏانهن مائل ٿين ٿيون اها الله جي هدايت آهي جيڪي چاهي اها هدايت عطا ڪري ٿو ۽ جيڪي الله تعالى گمراه ڪري ٿو ان لاءِ ڪو هادي ناهي فَمَن يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ جيڪو ماڻهو پنهنجي چهري تان قيامت جي ڏينهن وارو عذاب پري ڪري ٿو يعني هو کافر ۽ مؤمن پاڻ ۾ ڪيئن برابر ٿيندا ۽ ظالمن کي چيو ويندو ته توهان پنهنجي بدامالي جو مزو چکيو كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون انن کان اگين ماڻهن به تقريب ڪئي پوء انن تي ان جاءِ تان عذاب آيو جتا انن کي ڌيان ۾ نه هو فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون پوء في الحال الله تعالى انن کي دنيا جي خواري وارو عذاب چکھايو يقيناً آخرت وارو عذاب تمام وڏو آهي تاش جيڪڏهن هي ڄاڻن ها ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون ۽ بيشڪ تحقيق اسان ماڻهن لاءِ هن قرآن كريم ۾ هر مثال بيان ڪيو ته من اهي نصيحت حاصل كن قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون قرآن کریم عربی آهي جنهن ۾ کا ٽيڙائي ڪانهي ته من اهي ڏجن ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون الله تعالى ان باني جو مثال بيان فرمايو جنهن جا گھڻا هڪ ٻئي جا مخالف مالڪ هجن ۽ اهو بانو جنهنجو فقط هڪ مالڪ هجي

أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل بے شک اساں تہاں تے ماں جی ہدایت لائے قرآن کریم حق سان نازل کیو او جے کو ہدایت وارو تھیو او وہ پنجے لائے تھیو ऐं जेको गुमराह थियो उहा गुमराही हुन जे मथां आहे ऐं तव्हां हुननि जा ज़िमेदार न आहियो।